555, a dodatkowo nie płać do września. RRSO 0%. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 4 kwietnia, mija 10. Piotr Wiaśkowiak, zapraszam na serwis Trójki. O dalszej walce z koronawirusem będzie dyskutował rządowy sztab antykryzysowy. Drobni przedsiębiorcy nie muszą płacić składek na ubezpieczenie społeczne. ZUS czeka na wnioski o zwolnienie ze składek. Belgowie szykują się na kryzys gospodarczy gorszy niż ten przed wojną. Za godzinę zbierze się po raz kolejny rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Premier będzie za pośrednictwem telekonferencji rozmawiał z ministrami i przedstawicielami służb o walce z koronawirusem. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w tej sprawie. Karolu, o czym dokładnie ma dziś rozmawiać sztab? Przedstawione mają zostać najnowsze dane. Sztab ma też ocenić działania służb i omówić sytuację osób skierowanych na kwarantannę. Ma być też mowa o niedoborach szpitali oraz o tym, gdzie najpilniej należy skierować wyposażenie. Szef kancelarii premiera, Michał Dworczyk, zapowiada, że w najbliższym czasie rządowe zapasy medyczne zostaną zwiększone. W ostatnich 10 dniach zostały zakupione duże partie indywidualnych środków ochronnych i o szczegółach dzisiaj zapewne jeszcze będziemy rozmawiać. Na posiedzeniu sztabu ma być też mowa o przedsiębiorcach zmuszonych do wstrzymania swojej działalności oraz o tym, w jakim stopniu korzystają oni z rządowej tarczy antykryzysowej. Karol Surówka, dziękujemy. A przedsiębiorcy z najmniejszych firm i samozatrudnieni mogą składać wnioski o zwolnienie ze składek ZUS na 3 miesiące. To jeden z elementów tarczy antykryzysowej. Warunki są dwa: firma zatrudnia mniej niż 9 osób i zaczęła działać przed początkiem lutego. Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg mówi, że pierwsze wnioski już spływają. Potężne zainteresowanie tych małych przedsiębiorców, którzy mogą właśnie z tego zwolnienia skorzystać. Także myślę, że to jest też bardzo ważne wsparcie, gdyż jednak te koszty są dla pracodawcy niższe. Główne cele pakietu ustaw składających się na tarczę antykryzysową to ochrona zatrudnienia, zmniejszenie obciążeń i zachowanie płynności finansowej w firmach. Niezbędne informacje o tarczy antykryzysowej umieszczono na stronie www.gov.pl/tarcza-antykryzysowa, a także na portalu polskieradio24.pl. Straty gospodarcze spowodowane przez pandemię będą porównywalne z kryzysem z 1929 roku. To prognozy belgijskiego ministra do spraw budżetu. Według belgijskiego ministra straty gospodarcze w związku z koronawirusem będą dwukrotnie wyższe aniżeli podczas kryzysu finansowego w 2008 roku. David Clarinval powiedział, że istnieje ryzyko, że krach będzie porównywalny z tym, co wydarzyło się w 1929 roku. To jest kryzys na niespotykaną dotąd skalę. Nasza gospodarka już straciła miliardy euro. Różnica w porównaniu z wielkim kryzysem jest taka, że teraz mamy już plany wsparcia gospodarki czy firm, które ucierpiały na tym kryzysie. Belgijski rząd już zatwierdził pakiet w wysokości około 10 miliardów euro, który ma uchronić gospodarkę przed negatywnymi skutkami pandemii. Beata Płomecka, Polskie Radio. Władze Nowego Jorku ostrzegają, że lekarze będą musieli zdecydować, kto otrzyma pomoc, a kto nie. Zasoby stanu wyczerpią się w połowie tygodnia, jeśli chorych wymagających leczenia respiratorem będzie przybywać tak szybko, jak do tej pory. W całym stanie hospitalizowanych z powodu koronawirusa jest blisko 15 tysięcy osób, a potwierdzonych infekcji około 103 tysięcy. W mieście Nowy Jork mieszka ponad połowa zakażonych, a w ciągu ostatniej doby przybyło ich o ponad 6,5 tysiąca. Jak powiedziała CNN Kelly Bradshaw, pielęgniarka oddziału intensywnej terapii, więcej osób zgłasza się do szpitala z poważnymi dolegliwościami i infekcjami wielonarządowymi, czego nie zaobserwowała wcześniej. Jak twierdzi, ich praca stała się przez to trudniejsza. Pandemia wpłynęła na sposób działania pogotowia ratunkowego. Ze względu na zagrożenie zakażeniem, ratownicy nie będą zawozić osób po zawale do szpitala, jeśli poprzez resuscytację nie uda się wznowić tętna. A tych zgłoszeń w ostatnim czasie jest kilka razy więcej. Z Nowego Jorku Agata Król, Polskie Radio. Jutro niedziela palmowa. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz Paweł Rytel-Andrianik, zachęca do obchodzenia jej w domach. Zawalczmy o dobre przeżycie niedzieli palmowej. Nie mogąc być w kościele, korzystajmy z transmisji mszy świętej. Zachowajmy symbole i obrzędy związane z tym okresem. Angażujmy dzieci i młodzież we wspólne robienie palm wielkanocnych.

presente. Presidente eficiente, discurso coherente, consecuente con su gente. Uniendo continentes, le pagamos con amor. Somos un pueblo consciente del progreso, luchando en este proceso. Yo me quedo aquí porque este es mi país. Ya me somos todos, así que decimos sí. Dzień dobry. Nadchodzi niedziela palmowa i oczywistym rekwizytem byłby liść palmowy, ale o tym już było. Dziś drugi element niedzieli palmowej, trochę mniej oczywisty w Europie, ale jakże popularny w Ameryce Południowej. Osioł! Dziś tematem odcinka będą osły i przed chwilą osły śpiewały. To były wenezuelskie osły, uparte i durne. Przyszedł Hugo Chavez i kazał śpiewać równiutko, że zniszczym konstytucję, wprowadzim poprawki, będę tutaj zawsze. I tak śpiewały. To jeszcze troszkę może te osły, bo przynajmniej melodię i rytm mają zborny. A to, że w głowie potwornie, trudno. Hoy mi patria está segura, hoy mi pueblo está presente y hasta el 2021 sí tenemos presidente. La enmienda sí va, Chávez y se queda. La enmienda sí va, sí. Este canto es por la vida, es para que el mundo entienda que la espada de Bolívar está en el sí de la enmienda. Socialismo es el rumbo, ya todo el pueblo lo sabe. Y encarnado la propuesta del comandante Hugo Chávez. La enmienda sí va, Chávez sí se queda. La enmienda sí va, sí. Pasarán 500 años o más tiempo de repente para que nazca otro líder como nuestro presidente. Socialismo es vida, capitalismo es la muerte. Votar sí por Hugo Chávez es revolución por siempre. Al votar sí por la enmienda, el camino se nos abre. Y hasta que el pueblo decida, mande el presidente Chávez. La enmienda sí va, Chávez sí se queda. La enmienda sí va. Una visión ha surgido, la tenemos en la agenda, la reelección de Hugo Chávez, votando sí por la enmienda. Todos seguimos cantando, defendiendo a las misiones, votemos sí por la enmienda, por millones de razones, votemos sí por la enmienda, por millones de razones. La enmienda sí va, Chávez sí se queda. Así. No osły, osły, przecież socjalizm nigdzie nie wyszedł i nie wychodzi, a zaraz po wprowadzeniu socjalizmu trzeba zamykać granice, bo wszyscy chcą uchodzić, tak? No na Kubie na przykład muszą być szczelnie zamknięte granice, bo wszyscy chcą odpłynąć do tych obrzydliwych Stanów Zjednoczonych, gdzie nie ma socjalizmu i jest niedobrze przecież tam, no a wszyscy chcą uciekać. No i od nas też musiał być mur. Przecież to nie był mur przeciw naporowi z zewnątrz, tylko przeciw odpływowi ludności i przeciw temu, że ostatni zgasiłby światło, albo i to nie, bo samo by zgasło wcześniej. Proszę Państwa, teraz przejdźmy do innych osłów, bo te były dosyć oczywiste. Z okazji nadchodzącej niedzieli palmowej kolejny osioł. Będzie śpiewał tak. Soy como soy y vivo mi vida para gozar. Czyli jestem jaki jestem i se żyję, by się bawić. Mi ma być miło, a inni... No to już ich problem, że ja jestem jaki jestem i się nie zmienię. Jak się komu nie podoba, to już jest jego problem. Bo ja to jestem, no z mojego punktu widzenia, ideał. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Soy de las calles de un barrio donde se esconden, en esos rincones donde las penas hay que olvidar. Muy buenos días cuando pasan para la escuela, por la casa de mi abuela me saludan al pasar. Alegres y bellas son así, por ellas me siento tan feliz. Qué lindas mujeres las de aquí, qué jardín de rosas para mí. Alegres y bellas son así, por ellas me siento tan feliz. Qué mujeres lindas las de aquí, qué jardín de rosas para mí. En este barrio del alma de mi niñez ya lejana, recuerdo con alegría tardes y frescas mañanas. A mi vieja idolatrada, encanto de nuestra casa. Qué grandes aquellos días de amores y de esperanza. A la vida me enfrenté, luchándola y sin saber por qué. No sé qué es ganar o qué es perder, no sé, pero así tenía que ser. Y a la vida me enfrenté, luchándola y sin saber por qué. No sé qué es ganar o qué es perder, no sé, pero así tenía que ser. Vivimos en este mundo. osioł bez wad, jestem jaki jestem i żyję, by się zabawić. Puste to życie, ośle. No ale cóż ty, ośle, możesz. A tutaj, oj, oj, oj, z Krakowa mail przyszedł jakiś taki niekrakowski. Proszę pana, jak tylko pan zagrał w Krakowie, zrobiło się gorąco. Napisał pan z Krakowa, proszę pana, w Krakowie radość ujawnia się zazwyczaj dostojnym uśmiechu cieniem, który w kąciku ust przemknie i zniknie pod nostalgicznym zamyśleniem. Proszę pana, tak w Krakowie należy, a nie gorąco, proszę pana, to w innych dzielnicach naszego kraju się robi, mówi. Tak? Pan się troszkę wystudzi, bo nie poznają pana okolicznicy krakowscy. Przejdźmy do osła, który będzie inny od tamtego. Teraz osioł smutny, samotny i struty. Chodzi osioł po ogrodzie i zastanawia się, dokąd i czemu mój kwiatuszek uszedł, czemu odeszła moja Waleria, moja Walerka, Walercia, Wala, moja mała, moja kawalerka, cóżem przegapił, cóżem jej uczynił, że mnie opuściła, miła. Jardinero, ven, dime qué ha pasado con mi linda Valeria, la flor del Edén. Jardinero, por favor, hoy quiero saber qué es lo que ha pasado con esa preciosa flor, flor exquisita, porque te has marchado. Ay, qué tristeza, ay, qué dolor. Jardinero de amor, cuéntame por favor, ¿dónde se ha metido mi preciosa Valeria? Jardinero, ven, dime qué ha pasado con mi linda Valeria, la flor del Edén. Yo que la cuidaba, le daba cariño, fertilizante y sobre todo amor. Si la has visto por ahí, dile que no la odio, no soy rencoroso y le deseo felicidad. Ay, Valeria, ¿dónde estarás? Evita, ¿tú? Ay, Valeria, ¿dónde estarás? vaya bien. Que va, tambora malembe. Ouch. Się dotknął w serce i rzekł: auć, na końcu. Czemu odeszła moja Waleria? Cóżem jej uczynił? No nic, nic, nic, osiołku, matołku, zbożowy wołku. No nic, że się nie uczynił. Namyśl się, czegoś ty jej nie uczynił. Czegoś nie dopełnił. Bo powodem odejścia nie był uczynek grzeszny, lecz zaniechanie, też grzech. Czy była twoją królewną? No, czyś się nią opiekował, czyś się troszczył, czyś pieścił, czyś na rękach nosił, czyś podziwiał i bawił, czy żywiłeś i wielbiłeś, hołubiłeś, czy futro kupiłeś i diamenty, czy śmieci wyniosłeś, czy nauczyłeś się obsługi nowej pralki. No widzisz, czyś dzieci niańczył, czyś tańczył, no właśnie, wszystko zaniechania, posłuchaj następnego. Troszkę drań, ale przynajmniej nie osioł. Jak na drani, to przychodzi nad ranem z kwiatami. Yo quisiera, princesita, que en la vida solo fueras para mí mi único anhelo. Y quisiera, virgencita, que en el cielo, donde alumbran las estrellas por millares, del lira de mi amor se hacen luceros, pa' que adorándote vida, pa' que me hagas hombre bueno, para entregarte la vida. Yo quisiera, princesita, que en mis horas de dolor, con tus lindos ojos moros, llenan mi alma de esplendor. Ay, si así fuera, la vida entera, pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera, para entregarte la vida. Yo quisiera, princesita, que en tus horas de dolor, con tus lindos ojos moros, llenen mi alma de esplendor. Ay, si así fuera, la vida entera, pa' que adorándote viva, pa' que adorándote muera, para entregarte la vida y hagaste ya lo que quieras. Vida mía, dame tu amor, tu amor. Cada rato quisiera, quisiera, quisiera, quisiera que hasta te muera. cosita linda, vete, pero no con la suegra. Oye, qué bueno, vamos a vacilarlo. Que yo quisiera, quisiera tenerte. Por siempre, por siempre, por siempre, por siempre. Proszę pana, w czym ich urok, jak oni śpiewają, to mimo że cienkim głosem, to jednak jacyś tacy są od razu macho i męscy. Proszę pani, to wszystko w tym R jest ukryte. Mężczyzna musi mieć w sobie R. Kiedy mówi wyraźnie R, a język hiszpański temu sprzyja, to coś pani od razu po plecach chodzi. I to nie musi być koniecznie R mówione ustami, to może być R w spojrzeniu albo R w dotyku dłoni na tych samych plecach, po których się pani R przesuwa, kiedy on śpiewa. Takie proste patenty. Panie Wojku, przy pańskiej audycji się dobrze pracuje. Za oknem mi ciekawie, przynajmniej u mnie, a ja siedzę na podłodze z szerokim uśmiechem na buzi i bejcuję drewniane pudełka. Proszę pani, jeżeli pani siedzi jeszcze na podłodze, to znaczy, że dobór piosenek dzisiaj jest jakiś kapciowaty. Bejcuję drewniane pudełka i w nawiasie zajmuję się techniką dekoupage, dekoupage pewnie. Ja z francuskiego jestem osioł, czyli pasuję dzisiaj do audycji, ale zastanówmy się. Coupage to odpakowania, proszę pani, coś, ekwipaże były i takie inne, zakupować, zapakować, dekupę. Czy pani rozpakowuje pudełka, a potem pani puste bejcuje, wszystko rozumiem, no doskonale. I drugie pytanie, a będzie ten osioł ze szereka? Jest, proszę pani. Właśnie teraz wchodzi osioł pyszny i obcesowy. Osioł, który się zupełnie nie orientuje w kontekstach dookoła. Nie orientuje się, że wszyscy są zażenowani tym, co powiedział. A on wali prosto z mostu. Desnuda ty mu her, rozbieraj się, no! Desnuda ty mu her. Engañarme, desnúdate mujer, yo Rozbieraj się, bo chcę popatrzeć. No przecież osioł, osioł obcesowy. Już wszystkie uciekły ci sprzed nosa, durny ty. A teraz słucham pana audycji, jak co tydzień właśnie pan tłumaczył, jak należy okazywać radość w Krakowie. Ja przeniosłem się z Częstochowy do Poznania i zastanawiam się, w jaki sposób zdaniem pańskim wyrażać powinno się radość po poznańsku. Radość po poznańsku oszczędnie, proszę pana. Troszkę mniej wyniośle niż po krakowsku i oszczędnie. I już się sprawdzi, w Poznaniu będą pana kochać. Czy się pan uśmiecha półgębkiem, a nie całym gębkiem? O, drugie pół zachował na następny dowcip. O, prawdziwy Poznaniak. A teraz osioł z teściami i oporami. No jest chłopak, tak, zdolny, ale biedny, a ona... No, ona piękna, ale z bogatej rodziny i właśnie ale wstawili między siebie, bo ale co powiedzą rodzice twoi, bo moi biedni są, to nic nie powiedzą, ale twoi co powiedzą, ojejku, no chyba nic z tego nie będzie, bo nas różni klasę social. No osioł po prostu. Zakładasz nową rodzinę, to jest twoja sprawa i jej sprawa i nie można takiego ale wstawić mimo swoich serc gorących. Trzeba wziąć wiadro farby. I tego. I to może być biała farba, taka jak do zamalowania szyby w sklepie, kiedy chcemy palcem napisać remont. To więc biała farba, do tego duży pędzel, tak zwany ławkowiec, malujemy kreskę i mówimy teście powyżej kreski, a my z tej strony kreski i teście przyjdą, jak zaprosimy w odwiedzinki, ale nie będą nam się wtrącać, tak? Dziękujemy bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No te puedo. A teraz nadchodzi ojciec osioł. Bo był syn albo zięć osioł, a teraz ojciec osioł wodzi córkę od teścia, potencjalnego oczywiście, od teścia do teścia, zamiast tę biedną córkę puścić luzem na wypas, żeby sobie coś sama znalazła. No osioł, a w dodatku osioł, bo dał córce męskie imię Kim. Chciał mieć syna, no i dał jej imię Kim, a poza tym on Chińczyk chyba. I teraz z Kim teraz właśnie Kim ma iść do ślubu? I co potem ma zrobić dziecko takiej panny, potem już matki Kim, kiedy przyjdzie do szkoły i pani, oglądając dziennik, tak się nie będzie mogła zorientować, który rodzic jest Kim i zapyta, kim jest twoja mama, dziecko? Moja mama to Kim, a tata? A tata to Tom. To co to za dom? I sing only daughter Kim, some saga boy has she baby in. Oh, I sing so embarrassed, he want to marry Kim fast, fast, fast. So he anxiously trying to arrange a wedding for Kim. She barely getting run like a Chinese pong, so her husband he must get pushy somehow. So he talk to Philo Tang, Ho Young, Lo Ling Hoi, Wing Hing and Chen Sing. Why? He want a man for him, he want a man for him, he want a man for him. And then he talk to Lita Makam, Long Kam, Tu Fong, Lighting and Toy Ling. Why? He want a man for him, he want a man for him, he want a man for him. The situation getting critical, so before the baby's arrival, I sing doing anything just to get a man for him. From tongue into point punching, in every nook and corner he's searching. The fella getting desperate, he want a man for him before it's too late. So in every Chinese parlor, he proposing marriage for his daughter, using every Chinese trick in the book, by the hook or the crook, some fool must get hooked. So he talk to Choi Len, Fujian, Lucien, Chow Len, on Lucing and Peeping. Why? He want a man for him, he want a man for him, he want a man for him. And then he talk to Tifu, Achu, Kung Fu, Lifuk, Ting Ling and Ling Sing. Why? He want a man for him, he want a man for him, he want a man for him. I sing in a terrible quandary, a old man decide to marry she. Of course he refuse him, he really and want no old man for him. I'm sure you can imagine the strain that I sing undergoing. You know who swell up she belly, if it's an Indian, a Negro or a Chinese. So to ease the frustration, he decided he accepting any man. No color or race is unimportant, all he want is a father for him's infant. So he talk to Samson, Vincent Thompson, Baldev Singh, Kisun and Lal Singh. Why? He want a man for him, he want a man for him, he want a man for him. And then he talk to Fernandez, Perez, Lopez, Colin, Farid and Jocelyn. Why? He want a man for him, he want a man for him, he want a man for him. One night I up by Bell House performing, He walking, it was so embarrassing, because I hear him telling Choyaming that I am the man for him. Same osły dzisiaj i wszystkie męskie. Na początku były takie dwa stada owiec, przepraszam, osłów, zbiorowe osły. Potem był ten bez wad, taki pyszny i był smutny, samotny i struty osioł był. I był pyszny i obcesowy i osioł z teściami. Teraz ojciec osioł i dlaczego każdy z nas to jest osioł? A gdzie leży przyczyna? No przyczyna to zawsze dziewczyna, kobieta, żona. Przyczyną jest ona. Gdyby nie ona, to on w stadzie osłów by jakoś zginął sobie. Od Adama do Zenona przyczyną, żeśmy osłami, jest ona, napisano w piosence jeszcze nie nagranej. Proszę Państwa, no wodzą nas za nos i człowiek tak od tego wodzenia traci miarę, rozum i tak po prostu już potem jak meduza za paluchem, tak wodzi i wodzi. I wodzi, ona może wszystko zrobić, on tak wodzi, to trudno mieć do niego pretensje, że jest osioł, on taki wodzony jest, i wodzi, i potem, ojejku, makarena. Alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Now don't you worry about my boyfriend, the boy whose name is Vitorino. I don't want him, couldn't stand him, he was no good, so I... Now, come on, what was I supposed to do? He was out of town, and his two friends were so fine. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo es para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo para dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. My name is Macarena, always at the party con las chicas que son buenas. Come join me, dance with me, and all you fellas chant along with me. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosa buena. Hala tu cuerpo, alegría Macarena, Macarena. Hala tu